Как раз в одном из таких ручейков жил маленький зеленый лягушонок. Кваки его звали. Он носил смешную шляпу, прыгал с кочки на кочку и распевал песенки о том, как чудесно ему живется на свете. Так и пел. Чудесно-расчудесно, вот чудеса. Земля круглая, текут по ней реки и моря, зреют колоски в поле, над полем бабочки летают, шмели. Да нет, это просто расчудесно. Слышите? Чебина я чебина, костикул есть спик, к элефанту и маре, я репурашу мик-мик-мик, к я кокош-кокошул, ширакул есть рак, к флутурашу зваре-зваре-зваре, я рю маскал дон лак. Чебина ка памантул, se-n vârteli mereu și nu se varsă apa și-n hăuna lunec eu. Ca mai rămas un șipot și-un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, ua, ua, ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine. Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine că mai e apă în lac și cucu cântă cucu și oachii oac, oac, oac. Și dacă aș vrea pe lună eu aș pura cum zmeu, că sunt pe lume basme, basme, basme și într-unul sunt și eu oachii. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, uac, uac, ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce bine.